Una setmana més. Sigueu molt benvinguts tots i totes amb una nova edició de Country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat. Rebeu les salutacions més cordials a càrrec de Rafael Corbí, amb un espai que des del 1987 us acompanya cada setmana al Club del Country, sigui amb la versió que trobeu a www.clubdelcountry.com o la que trobeu a Country a Ràdio Estel. Començarem en el dia d'avui escoltant la música de Jai Bowcott i a través del seu àlbum del 2014, Monk Sky Blues. Bona música, bons ritmes que ens acompanyen amb el seu senzill Prairie Tides. In the streets of Calgary, we are waiting for a sign. I can see your face through all of these white, white lights. The scraps on the table and we're waiting for a sign. The ocean rises in the fall, down to the bottom of your heart. Ocean rises in the fall, just like the money in the vault. You are the friends that I won't ever leave. Despite the fact that I can't make enough to eat, it's all the connections that always keep me here. That none of my rent checks clear. Ocean rises in the fall, down to the bottom of your heart. Ocean rises in the fall, just like the money in the vault. Ocean rises in the fall, down to the bottom. Just like the money in the vault. Ocean rises and it falls, down to the bottom of your heart. Ocean rises and it falls, just like the money. Aquesta és la música d'en Jai Bowcott. El mes d'octubre de 2014 va aparèixer aquest àlbum Morning Sky Blues al mercat en discogràfic. En Jai Bowcott és un cantant de country alternatiu de Medicine Hat a la província d'Alberta, al Canadà. El seu segon àlbum és aquest Morning Sky Blues, 11 temes originals inspirats en la vida i amb el que l'ha succeït a la al llarg de la seva existència, d'aquest compositor, excepcional compositor, tot s'ha de dir, de 27 anys d'edat, que va créixer a Calgary. Ens porta peces, com hem dit, compostes per ell mateix, vivències pròpies com aquest Speed City. Stardom are coming my way. I didn't believe that it was just a phase. 'Cause it's a long life of love and it's going nowhere fast. It's a long life of love and it's going nowhere fast. It's going nowhere fast, babe. Man, he's looking for his prey. Well, you could tell him what he's missing. You should wait till morning so you could say that it's a long life of love and it's going nowhere fast. It's a long life of love and it's going nowhere fast. It's going nowhere fast, baby. It's going nowhere fast. It's going nowhere fast, yeah. Wait till you're tired and crazy, sleeping in his bed. Going nowhere fast. You're going nowhere fast, baby. Going nowhere fast. You're going nowhere fast. I was lost, looking for love, baby. But you came and found me. You turned my shit around. I'm growing old now in the city. I watch the werewolves as they pass. But it's a long life of love and it's going nowhere fast. It's a long life of love and it's going nowhere fast. It's going nowhere fast, baby. It's going nowhere fast. It's going nowhere. Era la música i era la companyia que ens aportava un bon intèrpret de la música, com hem comentat, alternativa del món del country des del Canadà, Jai Bowcott. I ara passarem a recordar registraments de l'any 1965, un parell d'un àlbum que s'anomenava Kings of the Steel Guitar, Reis de la Guitarra Steel, un dels instruments més característics de la música honky-tonk, de la música country, reconeguda per alguns, tot i que va ser un instrument que ens arribava des de Hawaii. Al principi de la història de la música hillbilly, la música country, no era un instrument dels característics d'aquest tipus musical. Leon McAuliffe serà el primer convidat que tenim amb aquest repòs, nascut el 3 de gener del 1917 i que ens va deixar el 1988. Va ser un gran intèrpret de Western Swing, que ens arribava des de Houston a Texas. És famós, o va ser famós, per als seus solos de guitarra estil amb Bob Wills i els Texas Playboys. L'escoltem amb el Orange Blossom Special. Thank you. l'hem tingut, Leon McAuliffe, amb aquest excepcional Orange and Blossom Special, un dels grans amb la interpretació de la guitarra estil al llarg dels anys, va ser en Jenks Tex Carman, dels personatges més eclèctics del món de la música country i de la primera part del segle XX. Ell va començar a aprendre sobre aquest instrument amb la guitarra hawaiana amb en Frank Plata, un dels virtuosos de la música hawaiana a principis dels anys 30. Li va ensenyar els elements bàsics de la tècnica per interpretar la guitarra hawaiana. A partir d'aquests moments s'hi va anar interessant, i aquest artista, ell mateix anomenat d'ascendència Cherokee, tot i que al llarg dels anys no s'havia trobat cap referència, va anar sent important cada vegada més també amb aquest món. Els seus enregistraments pertanyen gairebé tots a principis dels anys 50. Escoltem el Hillbilly Hulau en Tex Jenks Carman. El Club del Country, a Radio Estèlia, Radio Principat, amb Rafael Corbí. Ara la música de la cantant Sarah Evans, la cantant de Boonville, de Missouri. Never been this far. Didn't know love could arrive. La veritat és que és una intèrpret que no ens en cansaré mai d'escoltar-la, és una de les que més m'han agradat dins el panorama artístic de la música country contemporània, nascuda el 5 de febrer del 71, 44 anys d'edat que acaba de fer, nascuda a Boonville, a Missouri, la Sarah Lynn Evans, una extraordinària artista que ens porta alguna de les cançons fantàstiques de la seva carrera, com per exemple aquest número 1, la cançó A Real Fine Place, A Real Fine Place to Start. Una cançó escrita per Ronnie Foster i George Lucas i enregistrada per aquest artista el maig del 2005, que es va publicar com a senzill i va arribar al número 1 de les llistes americanes. Hi han altres cançons d'aquesta cantant que podríem escoltar, i no necessàriament, com més d'una vegada hem fet, dels números 1 que al llarg del temps ha tingut. Com per exemple, podríem escoltar un senzill que es va publicar l'any 2003, una fabulosa cançó anomenada Perfect, una cançó escrita per el fantàstic Tom Shapiro, amb en Tony Martin i també amb la mateixa Sarah Evans, i que es va realitzar el setembre del 2003, número 2 a les llistes americanes. Recordarem de Sarah Evans la cançó anomenada Perfect. On a lover's getaway, it's alright, it's alright. If I'd rather wear your t-shirt than a sexy negligee, it's alright. It's all right, it's all right. Don't you know that all the fairy tales tell a lie? Real love and real life doesn't have to be perfect. Maybe every little piece of the puzzle doesn't always fit perfectly. Love can be rough around. like you to me. Acabarem aquest repàs amb un disc del 2007, grans èxits de Sarah Evans, que ja amb alguna altra vegada hem tocat a través del nostre programa Country Radio Estel i Ràdio Principat, en Rafael Corbí, combinant els estils diversos, el country alternatiu de Jay Volcott, el country antic o la música dels vells temps de The Old Time Music, amb aquest especial que hem fet amb un parell de temes de la guitarra estil amb Leo McAuliffe i James Tex Carmen, i també el country més contemporani a principis dels 2000 amb Sarah Evans. I ho farem amb una darrera cançó, amb un tercer senzill que tampoc va arribar al número 1, però també va ser un número, en aquest cas, 2 a les llistes americanes, tot i que va ser una cançó que va picar més fort a les llistes de música adult contemporani, una cançó escrita per Diane Warren i realitzada originalment el febrer del 1999 per Edwin McCain, i que després ens portaria també la mateixa Sarah Evans. La cançó, l'escoltem ara mateix, és I Could Not Ask For More. Lying here with you, listening to the rain, smiling just to see a smile upon your face. These are the moments I thank God that I'm alive. These are the moments I remember all my life. I find all I've waited for, could not ask for more. Looking in your eyes, seeing all I need, everything you are is everything that made. These are the moments I know heaven must exist. Fabulosa la seva música i la seva companyia. Una vegada més l'hem tingut aquí al nostre programa just a la meitat del nostre temps escoltant a la meravellosa Sarah Evans. Al meu entendre, opinions n'hi han diferents, com sempre. Anem a escoltar la música des del 2014 de Brooks Williams. El seu àlbum es diu Shreveport Sessions. Què tal si comencem amb tot un clàssic, aquest Amazing Grace? Williams és un personatge característic de la música americana. Avui l'hem convidat a interpretar un parell de peces amb el nostre espai des del seu darrer àlbum, el Shreveport Sessions, en directe del 2014, amb aquest Amazing Grace, o per exemple també amb un clàssic anomenat Mercury Blues. En Brooks Williams va néixer a Statesboro, Georgia, l'any 1958, i dintre dels subgèneres musicals que ha arribat a interpretar i que ha arribat a combinar, destaca per sobre de tot aquesta música folk, la música clàssica, el jazz, el blues, és el que diríem consistentment com a Americana Music. És un dels personatges capdals de la música ara mateix, també a través dels Estats Units i Anglaterra, on és molt apreciat. Un altre dels temes d'aquest en disc en directe, com hem dit, és aquest Mercury Blues que ja sentim. Well, if I had money, I'd tell you what I'd do. I'd go downtown and buy a Mercury or two. Oh, I'm crazy about that Mercury. Well, I'm crazy about that Mercury, yeah. I'm gonna buy me a Mercury and cruise it up and down the road. Well, I loved the girl, I stole her from a friend. Well, he got lucky, stole her back again. Oh, he had himself a Mercury. Well, he had himself a Mercury, yeah. I'm gonna buy me a Mercury and cruise it up and down the road. my baby went out. She didn't stay long. She bought herself a Mercury and cruised it on home. She loved that a Mercury, yeah. She loved that a Mercury, yeah. I'm gonna buy me a Mercury and cruise it up and down the road. Well, the baby I love, well, she looks so fine. Cruise around town in a Mercury 49. Crazy about that Mercury, cause she's crazy about that Mercury, yeah. I'm gonna buy me a Mercury and cruise it up and down the road. Aquest ha estat el directe, com us comentàvem, fabulosa la seva música i la seva companyia, la primera peça que havíem escoltat instrumental, la segona cantada, aquest tema d'aquest clàssic del blues i de la música alternativa americana, Brooks Williams, amb el seu Mercury Blues des del Shepherd Sessions. Seguim davant ja la recta final del nostre programa de Country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat. Ho portem a terme ara també bona música, però en aquest cas canviem de registre i marxem cap al 1999 amb Kim Ritchie i l'àlbum que s'anomenava Glimmer. D'aquest disc que vull que escoltem, o escoltarem plegats, si així ho desitgeu, la cançó Can't Lose Them All. Tables maybe turning, it could happen. Aquesta era la primera cançó de l'àlbum de Kim Richards, aquest Glimmer del 1999. De fet, és un artista que és difícil d'encasillar-la amb un estil musical en concret, tot i que la seva música és considerada com a cantant, compositora i que entra dins l'estil del country general. A la Kimberly Richards la pot categoritzar amb moltes músiques diferents. Les seves cançons han estat èxits a les llistes de country i les de pop i, bàsicament, ha estat descrita com americana. Va néixer a Kettering, Ohio, l'any 1950 i va debutar amb l'àlbum Kim Richards amb Mercury Nashville l'any 1995. De fet, els seus dos primers àlbums van entrar a les llistes americanes, però aquest, el tercer, va ser l'únic, el primer d'ells, que no va entrar en cap de les llistes de música country ni tampoc de música folk. Dels dos senzills extrets de l'àlbum varen entrar a les llistes de singles. D'aquest Glimmer, a part d'aquest tema que acabem d'escoltar, que a mi m'encantava, Can't Lose Them All, varen sortir els senzills Come Around i també The Way Never Was. Són les dues següents peces que escoltem de Kim Richards amb el Club del Country. I don't miss the good old days. I've learned a lot since then. I've changed my ways. I'm not bothered. Tancarem aquest repàs amb aquest Glimmer del 1999, el tercer àlbum de Kim Richards amb la cançó, amb el segon senzill que se'ls va extreure i que, tot i això, un èxit en llistes independents, no va ser-ho les llistes generals. The Way It Never Was. You remember the way it never was. You've forgotten the things. Doncs en recta final, i què tal si la recta final la conduïm amb un clàssic com l'àlbum Rainbow, que ens portava Johnny Cash el 1995. Peces fabuloses del mal músic interpretades per un dels millors artistes de tots els temps, com per exemple el Have You Ever Seen the Rain? Someone told me long ago, there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say, it'll rain a sunny day. I know, shining down like water. I want to know, have you ever seen the rain? I want to know, have you ever seen the rain? Coming down a sunny day. Yesterday and days before, sun is cold, the rain is hot. I know, been that way for all my time. Still forever on it goes, through a circle fast and slow. I know, it can't stop, I wonder. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Coming down a sunny day. La versió del tema de Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen the Rain, del Pendulum, és Johnny Cash amb el seu darrer àlbum d'estudi per Columbia Records, realitzat el 1985, que era el seu 70è àlbum, publicat per Johnny Cash, que a més incloïa peces magnífiques, com aquest tema. La cançó més important del disc va ser una versió d'un tema de Kris Kristofferson, el Here Comes That Rainbow Again, que també apareixia amb la col·laboració amb Kristofferson del 1995 de Johnny Cash, Willie Nelson i Waylon Jennings, els Highwaymen, aquell The Road Goes On Forever, tot i que allà la interpretava tan sols Kristofferson en solo. Here Comes That Rainbow Again és Johnny Cash. The scene was a small roadside cafe. The waitress was sweeping the floor. Two truck drivers drinking their coffee, and two oaky kids by the door. How much are them candies, they asked her. How much have you got, she replied. We've only a penny between us. Them's two for a penny, she lied. And the daylight grew heavy with thunder, and the smell of the rain on the wind. Ain't it just like a human? Here comes that rainbow again. One truck driver said to the waitress, after the kids went outside, them candies ain't two for a penny. So what's it to you, she replied. In silence they finished their coffee, got up and nodded goodbye. She called, hey, you left too much money. So what's it to you, they replied. And the daylight grew heavy with thunder and the smell of the rain on the wind. Ain't it just like a human? Here comes that rainbow again. Ain't it just like a human? Here comes that rainbow again. Here Comes That Rainbow Again, la cançó de signatura, la cançó més destacada d'aquest disc de Johnny Cash, tot i que també s'hi trobava la cançó Love Me Like You Used To, que després seria enregistrada per Tanya Tucker i es va convertir en un èxit important de les llistes de música country. Després de la realització d'aquest Rainbow de Johnny Cash i d'un àlbum de duets amb Waylon Jennings el 86, en Johnny Cash va a partir peres amb Columbia i va passar a treballar amb Mercury Records. No hi ha cap senzill que va destacar d'aquest disc ni que entrés a les llistes. Després el tema de John Fogerty, Have You Ever Seen the Rain, o aquest tema, com hem dit, de Kris Kristofferson, tancarem amb l'altra cançó destacada que dèiem d'aquest disc, que va ser el I'm Living Now, que 15 anys després apareixeria com a tema també amb l'àlbum de Johnny Cash, American Third, Solitary Man, i va ser realitzat com a senzill però sense cap èxit. La cançó I'm Living Now és original del mateix Johnny Cash, és la cobria el disc. Salutacions de Rafael Corbí, serà fins una propera ocasió aquí, al Club del Country, a Ràdio Estel i a Ràdio Principat. A reveure. Hold on, honey, I would like to say I'm busting out and breaking away. I'm letting you go like a hot horse you. I can't take another heartache from you. Think about how it's gonna be when you start back to needing me. When your dancing shoes have lost their shine, I'm gonna be gone in mine. I'm leaving now, I'm leaving now. Get out of my space, get out of my face. I'm leaving now, hey yo, I'm leaving now. The time may come you have to trim the fat, feed kitchen scraps to your front seat cat. Bye-bye, baby, when the bills come due, you may have to give up a jewel or two. Eat your heart out anyway, it's hard as your head and cold as clay. It's all over now, you won't have me, or your sugar daddy and your money's free. I'm leaving now, I'm leaving now. Get out of my space, get out of my face, I'm leaving now. Turn up the collar on my traveling coat. Sell that miserable pleasure boat. I wouldn't give a dime for another buck. I'm living on muscle, guts, and love. If anybody asks where did I go, tell them I went where the wild goose goes. I won't even have an area code and no numbers on Eden Road. I'm leaving now, I'm leaving now. Get out of my space, get out of my face. I'm leaving now, tally-ho, I'm leaving now.